دوی د نن له په ځایونو مینه پیدا شي. خدا حج دا سفر دا مرکی کیا خواه گئی او دا علم دا سفر مرکی کیا او اسم چه سڑی مسافر شی کنا نا دل نرم شی نمینا آغا پیدا شي خصوصا د وطندار سره بیا ډیره مینه پیدا کی. یا صاحب السجن اے د جیل مرګرو اما احدکما ارتیو استاسو دے ویسقی ربه خمرن نسکی با دی خپل مالک تا شراب دی با شراب خپل مالک تا ورکی در رب ندل تا سید مراد دی دی چی دا چا نوکر دی ناغی تا با شراب ورکی و اما الاخر ورکی بل دی فیسلبو نوابا پسولیکلی شی فتا کلو تویرونو خوراک پکی مارغان من رأسهی ده سرداغنا قضی الامر اللذی فیه تستفتیان فیصل شوا خبرات تاشوائی کی فتو غستلا آخبرات دنو آغا ختمشو اس یوسف علیہ السلام و سلام مبارک د یو په باره کې دا ورولی و چې دی به نجات مونی خلاصېږي به نو هغه ته درخواست کوي وقاله للذي او ووي او کسته ژون نه ژون نو هنا به معنه یقیني زوان دی دے کی پمانا دے یقین سره دے دا تفسیر سا عالبی وی چی زوان دلتا پمانا دے یقین سره دے یوسف علیہ السلام اوے لے اغا کستا زوان نا چی دے یقینو انہو نا جم من ہما چه ده بچ کی دن که ده ده ده دوارو نا وی اذکرنی عند ربک یاد کما ده خپل باچا سر ده خپل مالک سر فانساه الشیطان ذکر ربه نو ایر که دنا شیطان یاداش خپل مالک تا فلبسان وقت ایر که ده پی سجن پا جیل که بزا سنین یو سو کلونا دی آیات که دریو خبرو تا خیالو یو خدا دا چه یوسف علیہ السلام دتاوی اذکرنی عند ربک ما دا خپل رب سر آیات دی سلسلہ کی تفسیر دور منصور یو روایت نقل کرده دی یوسف علیہ السلام تا اللہ وحی رو لگر من استنقذک من القتل تا دا قتل نچا بچ کرده وی کلت استارونو اراده دا قتل استاوک وی تا بچ کرده وی دا کوی نچا ریسته وی وی تا اللہ ریسته وی دا خود دا شر نچا بچ کرده وی وی تا بچ کرده نوی فما لکا نسیتنی و ذکرت آدمیان نو تا زمان اولی سوال نکو نو یوسف علیہ السلام ورطا اعتراف و دو قصور اظہار و کسی اللہ مصیبت زده سلیم تیر وطم داغی خبری فا انبیاء علیہ السلام ته په خلاف اولا خبره باندې عتاب ملاویږي. اگر چې دې روایت باندې کلام دی او بعض عالمانو دې ته ضعیف ویل دي. دویم خبره دا ده چې دا فانساه الشیطان ذکر ربه، شیطان ددنه ایرک یادول رب تا. دا شیطان چې دې کړه نو دا حافظی دا کمزورتیا دا پارا باید شایوی حافظا میں کمزوری دا لیچی حافظا ستا کمزوری دا تا حافظا خکول غواری نو دا اغا کارونو نزان اسا تا چی پکم شیطان مرگری کی گی او اغا کارونو تا اختیار کا چی پکم باندی سلینا شیطان لری تختی لیچی پکم کارونو تانا شیطان لری تختی نو اغا کارونا توکا نو تبا حافظه بستا مضبوطش او تانا با بیا خبره تو مشکل باندی ری او کتوی چی شیطان پا کمو اعمالو لرکی گی نو اغا اعمال زتا تخیما اصارم البتار پاخر که التحسینات بی زبد شیطان پینزل لس اعمال خوله دی او پس وقایۃ الانسان کې پا اخر کې چې کم دینو سلوخ اعمال خول دي داس صفاره کې انسان شیطان نه محفوظ کی بس هغه کې کټول نشي کولای کنه یوسف کې داسې رونی سا معمول یو ګرځوا مستحافظه بخش. درېما خبره دا ده چې دا بضع سنین د دین سمراد سو کالت امراض نو دا دی اطلاق دا درون تر لسو پوری کی گی او یو قول داری که درون تر نهو پوری کی گی. وقال الملک انی ارانی سبع بقرات سمانی اکلون سبع نجاب. دلتا دا واقعات یوسف علیہ السلام اتم حال شوروش اتم ایسا شوروش او دابا یو کم پنزوس آیات پوری روانه. دا دی خلاصه دادا چې تفسیر زاد المسیر لیکلی دی چې کله د یوسف علیه السلام د ابتلا وخت پوره شو نو جبرئیل علیه السلام جیل ته راغی او یوسف علیه السلام ته خوشخبری راوړه چې وخت پوره دی د جیل نه او اسباب داسې پیدا کیږي چې اوس به ته د جیل نه وځي. او واقعا دا سوشوا چه داغا وقت سره تکم باچا دین و او خوب ولیدل و خوب کی دولی دل چه او غواگانی دی تق پی تک پی او او غواگانی دی نور سر بی دا تپ غواگانی را لگی او دا سر بی غواگانی خوری پا تت تیسے لگی خدا دغه چې دي کنه دا غواګانې دا پسو دغه کیږي نه بدلیږي نه دا او وګښنه دی وڅتي او دا او چې کوم شنه دی نو دی باندې دا او وڅرا لګي او دا خوري باڅه چې خوب ولیدنو حیران شو چې دا دی څه مطلب دی. ساره خپل نزدو خلق رو غستل چه پنوی الفاظو که که تالی سکت ویلیش شورای رو غستل ویلک نپرو ویولی وی ما خوب لیدلی دی دار اقم لخوب دی او دا دی تعبیر مالا پکار دی نو فما تعبیرو ہو یرا دا غطیم که دا نمبر مسنه خرابای چی نپویگو ځکه کوی چې نه پیګو کنا نو بیا را دینه یریږي چې خطا او څنګه دانشور یې دانشور یو پیګی نه نو تاسې نشی ویلې چې نه پوی او اوس پیګیم نه نو څه چلو کی دا یو مصیبت ته الکم چې مولا او په سبق پټکی پوه نشوي وې په دې ځای نه پوي چې مفتی او سوال دا نو شو نه پیګی نه وی نه پیګی خبر لاندا بس سلا خلکم په تکلیف کې چې وزانو دا خبر از دکا شادادا او چې کله مصری د ریډو د ټیپ د بلشي او چا د لشي وروړو نه پیګی په ورور په دې پوي نشو مچا پوي کس دی یو څا نو پیګی بم نه او شی پورې بم نه ختی نتیجه بسی نو د سم شی به خراب کینه او بس پلندو کیو آئے وی پو اپا نصمار وی سر میں پی خلاف نصر دا سو آئے نو تایی سوی وی یرا باچا بیده بیده ما پی خدا تا تا گرد ورغن تی خوب لیدلے دے او منگا خدا دے فن ماهر یو خدا گرد ورغ خوبونو پا تادیر نپوی ہو نو گنه دولا دا باچا پا غالا وروا چولا خا چه دا تا گرد ورغ خوب لیدلے دے بال پازی دیگر چرتا ډوډۍ د ډیر کړه دا دا ډوډۍ چې سړی ډیر کې او خېټه خراب شي دې بیا اکثر ګډ وډ خوبونه ویني او نو دا د دغه سماره ده تر دې کې او څنګه دا خو شورا ده دې شورا کې کله کله چه شربت مربت پلاوي کی کنه نو سړی اثر دی او یاد آیا مجھے گزرا ہوا زمانہ سړی و چله کيو آشنا کا سو جیل کی اوس راځ نو دغره دا آشنا کس دا ضرورت او دا حاجت په وخت یاد راځي ویل کدا شانتي یو مرګره جیل کې او سیو کتا سماتی اجازه ته کې زور شما نو تاسو له بزده خوف تعبیر رول با تا وته دې خبر یره دا کس دوه خپل کې دوه پر دې کړی جیل طرف ته شته کړی او چې شته کړی او په دیل وروي نو هر په ندیم حذف کو یوسف ایها الصدیق هر په ندیم خوړه ځکه اوس ضرورت پیښ شنو آشنا یاد راغې دا ځان بچا خوب لیدلې خوب ورته وې او ته مالا تعبیر راکې ستاره خوب دا تعبیر ز یو سم ستاره تعبیر نو خلق با دا خوب پا حقیقت پیشی ستا منزلت و پیجن یوسف علیہ السلام ورطا دا خوب تعبیر ورطا می گورا دا اوکالا پا دا ملک قهد ترا روان اوکالا پا اولا بادی دا بیا قهد نو دا اوکالو کی دا بادی با غلط جمک لیشی ابا محبود شی او اوکالو دا قهد کی با غیر استعمال شی سورلسم کال بیا دا بادی دی او اغیر که با دا میوی دونا دیری شی چه خلق بتنا رسونا و باسی شربتونا با کئی او سکی با دا خوب واقف او پلوری دا باچا روان شی دی با باچا سرا ورسی مشغول بشی منگ برا ترجمه وکو وقال الملکو او اویل باچا انی ارا سبب قراتن وی نمزق وقواگان سمانن سر بے سر بے یا اکلوهن ناخری دی لرا سبن عجابن اوٹا پے و سب عصم بلاتن حضرن او اوو وگیشنا و اخرا یا بسات او نورو چا یا ایوہ الملعو اے زوان اے دلے اے مشرانو افتونی فتورا کے ماتا فی رؤیایا پتابیر دا خوب زما کے ان کنتم لر رؤیا کتریا تاسو دا پار دا خوب تابرون تابیر اسکن کی قالو ویلدی ازغاسو احلام هادی ازغاسو احلام دادی گڑ وڑ خوبنا دا سشے دی ایوہ الملکو هادی اختلاط والمانا ان هذا الذي رأيت ايها الملك اختلاط من الاحلام بسبب النوم بسبب النوم ولسنا من اهل العلم بما هو مختلط اته ما دا توبه ناغلط تفسیر سالبی ویه ویوال معنا دا خبر معنا دادا چه ان هذا الذي رأيت ايها الملكو اے باچا چه دا تاکم خوب لیدلی ده اختلاط من الاحلام دا دا گڑ وڑ خوبون اختلاط ته بسبب النوم په سبب دا خوب ولسنا من اهل العلم او نیو من اهل علم بما هو مختلط په هغه باندې چې هغه مختلط خوبونه وي مختلط خوبونه باندې موږ نه پوهیږو موږ په سې خوبونه په تعبیر باندې پوهیږو دا ورته د خپل خواص وې وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي ولغكف نجا منهما چه بچویو ده دوارو نوات دکره داوات دکره دا تذکر پا مانا سره ده و تذکره و تذکره او یاد شورت بعد امتن بعد مدتن طویلتن مدارک و تذکره تذکره جلالین بعد امتن بعد مدتن طویلتن مدارک آنا و نبیوکم بتاویله ز خبر در کم تاستا پا تابیر ده سرا من جهت یوسف دا طرف دا یوسف زاد المسیح دا یوسف علیہ السلام دا طرف در ترولم خبر ما تا کلو که در چه ورشم زر نظر تا تقدیر دی روح المانی فی الکلام حسبن فا ارسلو فا اتاو فا قال یا یوسفو دل تا حضب دی پا کلام که فی الکلام حسبن فا ارسلو فا اتاو فقال يا يوسف ولا يوسف ايها الصديق يا دوستا افتنا فطورا كمتا في سبع بقرات في من راى في المنام سبع بقرات دعوت ابارك چلی دلی دی په خوف کې او غواګانه في من راى في المنام سبع بقرات سمان سربي سربي ياكلهن سبع عجاف خري غيل رو او ټپي و سبع سنبولات او وگی حضر حسن و خراو و نور یا بساعت اچتی خریشنو لرا لعلی ارجو الان ناسی بپارا دیتی و پشم خلکو تا لعلهم یعلمون مکانتکا و کنها فضلکا لعلهم یعلمون مکانتکا من العلم و کنها فضلکا سعال بیوئی د دې لپاره چې پوهیږي خلک او په دې نه خلک مکانته کستا مقام من العلم و کن حفظلک او جورواله د فضلستا یا لعلهم يعلمون تاويل رؤيا الملك زاد المسير د لپاره د دې چې پوهیږي خلک تاويل رؤيا الملك په تعبیر د خوب د بادشاہ باندې قال ویل ورته یوسف علیہ السلام تدرعون سبع سنین دابا تاسو بکر کوي سبع سنین زراعتن دابا زراعتن متوالیتن على عادتکم هو قال و تاسو پیدر پیل کرگ بکوی زراعتن دابا زراعتن متوالیتن یا دابا حال دائبین قرطبی وی تدرعون سبع سنین دائبین فما حسدتم اغا تتاسو لو کئی فضروه پریکتی اغیلرا فی سنبوله پبم بلکی دا تدبیر معاش چلور تخی چکم لو کی ناغا پبم بلکی پریکتا اغا با نخرابی گی اغا با خرابی گی نا ثم يات الا قليلا مما تحتاكلون مگر كم اغت تاسخره چه كم خره ناغه د بمبل نو باسه كم چه نخره نو باسه هغه د خپل بدغه کی وگی کی دی وی ثم ياتي من بعد ذلك بیا برا شروستاتینا سبن شدادن او قانون سخت یا قلنا ما قدمتم لهن او بخری اغت دی مخکې کړي دی هغه داغه مخکې جمع کړي تاسو دې او کلونو لپاره الا قليلا مما تحسنون مگر کم داغنا ستا صبح محفوظ ساته تخم لرا تخم بقبل ساته گور دا سو نقصت اصول دارا معاش قرآن دا هر چا دا معاش حصول خوله دلتا یو اصل تکم دینو داره چه تسی غلا روڑی او خوره نداغی فازتی پروگرام یو داره چه غلا پنبل کی وگی کی پخکا او بیا وگی کی وساطا محفوظه دویم دو خودو چه آینده که با تو تخم خپل ساته کله چې تا تخم داسې راړه چې پته نه لږي نو کېدي چې تخم خرابي ته واچ هغه را نه راضرغونه نه شي نو تخم اعتمادی تخم خپل ساتل په کاري مم ما تحسنون ثم یاتی من بعد ذلک بیا به را چې پنلسم کال هلکه که د پنلسم کال خبره په دې خوب کې نه شته د دې وجې مدارک وایي وذلک من جهت الوحی او دا خبره د جهتا د وحی نه دا دا په دغه کې نوا په سکی دا په خوب کې نوا فيه یغاس الناس په دې کې با یغاس الناس معنی ينطر الناس فخلق بباران کیږي او دغه معنا دا د غوس نه دی چې د غیث نشینو باران شو او په دې کې با باران کیږي په خلقو چې ذریعہ دا آباد دا او دوی مدار چیو فیهی یعصرون پا دیکی بخلق نچوڑی الاعناب وغیرها دلالین وی مفول اعناب دی پا دیکی بخلق نچوڑی انگور او نور میوی دویم وفیهی یغاس الناسو یغاس دا غوث ندی او غوث پر یاد رستوی مانا دادا او یفرج اللہ عنهم پدې کې به الله د خلقونو تنګیا لري کی او پراخي بلاولي من الغیث یمطرون ومن الغوث یفرج الله عنهم د غوثنا دا معنا راځي موږ ویلا سورات په ختم کو خلقه چې دا دا چې من الغیث نو مانا یمطرون او چې من الغوث نو یفرج الله عنهم وفيه يعصرون اوس دې نرستو دا واقعا هم حال شروع کیږي او دا و پنځوس آیات پورې دي د دې خلاصه بدای چې یوسف علی السلام مبارک دا تعبیر چې کله بادشاہ لاره رسید او بادشاہ د خوب تعبیر وورید نو بادشاہ دلو پنجونو خا دلو پنجونو کوتعو بوتعونو سړی او خيار قیمتي سړی او هغه وی دا خبره وزنی ده دا سړی وزنی دی سادی بابا یو خبره کوي طالب جان ادا ده اوی چې کله ته خلوازه کې کنه او ته خبره وکې بچا مخ کې نو خلکو ته به دا پته ولګي چې ته چې به نو ته ته لورې کفې مرغلره پیلې کنه کوتکانې او کیټې پیلې دا چې کله ته خبره وکې نو خلکو ته پته ولګي ته چې سبق وې وطن تلار شي نو خلق بستا مقام پا سب پیدنی تب مقام با دیل پیدنی چی دا کند زویا سخو بویا تا سا یاد کری یو سو قیمتی خبری ہو کی یو خلق بوی دی سری وقت قیمتی تیر کرد آسی نا تا غنڈ گزاری تا نو وی بده سړیه سی وخت پاس کړی کنه. نو یوسف علی السلام خبره چې هغه وره دینو بادشاہ اډر نافذ کته فورن دا سړی راولې او دې ما ته پیش کړ. دا هډر قیمتي سړی وی یوسف علی السلام لا پیغام دوباره راغ وی تا غواړي بادشاہ وی چې راش وی خام وی خاول خود دا تقصو کا چې بادشاہ تا وای چې تاول تحقیق وکړي انا سب جیل تا ولی راغلی دي سب جیل تا ولی راغلی دا د نبی اوچت مقام چې سار لا خلق چې کم دی نو آغا ما تا بگوری نو وی بچه دا آغا سره ده چه پا کذا و کذا کس کی جیل تا تره نو تا دا معلوماتو کچه ده کذا و کذا کس کی ز مجرمیم کنا نو با سره باچا تا لان او تحقیق کو باچا خذ رو گسته سیبا شورا بیا قایمش دا خذ شورا بیا قایمش باچا تینا تپوس کی وائی کنا سکی سرا یوسف چی تاس اولی دنو سرا کم سڑیو تاسو تینا سا حرکت خلاپ تحذیب لی دلیو نو یک زبان ہو کر کہنے لگی قلنا حاش للہ توبہ توبہ ما علمنا علیہ من سوء منگ پاغ باندی دا حس قسم بدے نیو پویشوے دقا تیم که جوڑ زلیخیم پکی رو دنگی پی راشننی وقت ویل پکار دی او دا دا یوسف دا صداقت او پاک دامنی دا غی اظهار کول پکار دی زلیخی رو دنگل وی بس اس صفی مسئلہ واضح دا او اس پتی گی نا کیس ما کرو انا راوت مطالبه دی یوسف علیہ السلام نا ما کرو. خیر براءت دی یوسف علیہ السلام باچا تا واضح شو باچا پوی شو چی یوسف علیہ السلام تکم دین آغا بری دیو بیزار دی آغا یوزل تکم دینو بیا فرمان جاری کر ویدا سو کې چې تاسو دا سړی راوړل یې سړی راوړل دا خو ځان د لپاره وزیر او خواصو کې ګرځوم دا خو قیمتي سړی دی چې دونه تحقیق کوي اوس راځه د زمن زمن کې یو بل د مزه خبره و رسول الله سلام مبارک سردار دو جهان یو مخه کې فرمایل وی رحم الله لوتن لقد كان ياوي لا ركن شديد او بياوي ولو لبست في السجن ما لبس يوسف لا جبت الداعية او يو روايات كدام راضي تي رحم الله يوسف الله دي يوسف بانده رحمو كي فاتاوتا ويرازا فينا غويت تفتيشو كي نكزوما نو لا جبت الداعية ما بداعي ذويت رازا في ورجو حالکا یوسف علیہ السلام دا کار خکڑی و که بده کرد زمان پیغمبر دا خدای خوبی چه که زومنو بس ما باوی چه رازه چه پی ورزو اصل که مقامون دو دی دا بادشاہ خوی چه دی دا دیو عجیبا رنگ دی دا پا سات کی بدلی گی تاسو پا مقامات کی یو خبر کردی دا وی ابو زید سرودی او رساله و لیکلا نو باچا و تاوی چی زما پا خواسو کی شناغی انکارو فمال افاهو بلو علی نو پیسی ادیر ورک رخصت اک نو حارس ابن حمام وی زور پسیشم چی دا خود دیر غلط کارو که بورا دا باچا خواس پا جور شو اغما تی چی پریده شده سریا لجوب البلاد مع المطربا احب الی من المرتبه لان الولات لهم نبوه ومعتبه یا لها معتبه دا پخیری خدا دا دے باچانو یو ہنگ دے چی دی پا خپل ہنگ کی کل را لکنا نو بیاری او دا دی یو عطاب دے چی عطاب کی کل دی تو گیر کرے نو بیادا بخی دو دا غنی دی نبزان لری ساتی نو رسول اللہ مبارک وی چی دا باچانو خوی بدلی گی اس کو پرس کا دی تلی و بیار آتا صفح مفح باچا خو تنگزر شریوی نرم نازک اوی چی زده دقا کسی پرگزه بس دیل که خدی رازا نو دا عام و خلقو دا پارا پیدا پا دی که دا چیغا دی دو نو اخته نبرمکی خو چی دا مصیبت نخلاسی گی جو لخپیر دو دی خپلکی و دو دی پردکی و دا مصیبت نشفه کی دانتی لکه دا یوسف علیہ السلام دو تا پرلت و یوسف علیہ السلام پرلت والیو خو هغه ته پته وه چې خلاصې کوم هغه ته خو مخکې جبریل راغلی وې قصه برابر ده قصه برابر ده نو هغه ته پرلت ووایي چې قسمه برابر شي بیا به سم پېژکه ته پرلت ونه وای کوړې خو پیغمبر و بل هغه کې برداشت شو پکې هغه څنګه وایي اصبو الهنا وې ما جیل ما ته پسند دی خو ډېره غټه هستي وه په هغه کې برداشت شو ته څه کوې چې کوم دی نو خانو سره ټانټې تم جوې سه او کنه غټ واستو سره سیالی کوله دا خو د ارچا د بس خبره نه ده نو سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم خوی چې الله دې په یوسف رحم وکي هغه په خپل ځخه کار کړی دی هغه خپل حالت سره مناسب سره کار کړی دی خو که زوما نو ما به تل کو لا جبت الداعیه ما به سراده ته ورس نو دا دوال رنگونه جدا جدا دی اخو رنگ دا نبوتو او پایی که شخصی معاملوا او حضرت نظر پا امتو که زد آسی کار ما کرو و امتی با مخپیخ خولی نو که دیشتی امتی پریشانه که گیروی نو امتی تا ایچ امتی تخپی مخ خواد چی پیشوی چی دا مصیبت نا اوزما چی گواری بس پا که اطال نشه پا مخ تیختا که دا مصیبت تا زیانو پیشو پا خواد حواتی نا چی زلزلی یا تو ویزا کنه رو دی گردی گی پا ما بالنه پیشو کنه از یو ځل تاسو ته ما ویلی چې زلزله وه د بار وته ما یو وی استاذ ته هم یارېږي نو اولې څه تل کې اوس خدای ته دغه کښه ته نه یارېږم زه را وی غورځوه را باندې هغه نه خو یاره په کار ده باچا دی او غني باچا دی هغه نه خو یاره په کار ده او دا پارسیوان ډېره ښه خبره کوي وایي مقربان را بوش بود حیرانی بیش بود دا سونا الله ته سړی نږدې هغه زیات یارېږي د الله نه الله دې مونږ ته خپله یاره دونه نصیب کړي چې د ګناو زمونږ منځ کښې پرده وګرځي نو ده باچا وایي چې دی راولئ اوس چې کوم دی ده پسې سړي به ځي او جیل نه راولي راوست باچا سره چې خبرې وکړې نو شونی دا که بود مانند دیدا پارسیوان دی رسی خبر کئی شونی دا که بود مانند دیدا آخو باچاو ری دلیو دا نورانی چهره چیولی دلا او دا خبر وار دلی باچا نورم متاثر کلا کلا خدا سی کی گی مولی سی با چه تسمعو بالمعیدی خیرم من انتراهو دیو سلی خبر اوری یار دا خصالی دی خوچی خواکی و سر دیره شو یا سور و دی و سر تیره کیوی بطی یا غراب البین لیت بینی و بینکا بود المشرقین یار جی کاز زمو استاپ منس که دا غوی دا بود بی نو بیا بطی نمور شی او چی یوسف علیہ السلام اغولی دا نورانی چهره نو زیاب متاثر شو او مخی سره اپرو کو وَإِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ نن خطه ده منگ سر مکین و امینه خو یار دلتا یوسف علیه سلام هم یو ناشنا کار کرده ادو سطح غسته نده سطح نده غسته ویتبا مشره ویو مشر بیم خود خزانو مشر بیم چه قصده که پس هم ده خو کوا کنا نو تو یاد باندې نالو مشره د سمه سره نالو توبه یوسف علیه السلام می ټیک تا بس مکین امین بیما خو زه به د خزانو مشره او یو وجه ویل ډیره زبردست ډېر زبردست وجه ده چې د خزانو مشر هغه پکار دی څوک پکار دی چې دوه صفتې پکې یو حفیظن هغه کې نگرانی وي هغه امانت دار وي او کدا چې سړی د خزانو مشر کې اے چې هغه خر سره د خاصنو کور ترکاږي نو دلا وزارت خزانه او د خزانه مشر کول پکار دي چې هغه مردار کور ته نه باسي او دا کوي او نه په ګاډي لکه یو نه په نقد وی لکه په یو طرف میل نه کوي نه هغه د خزانه نه حفیظ او ځان دا د علیم وزیر خزانه داسې پکار دی چې هغه په بجټ باندې پويږي په څه باندې پويږي په بجټ باندې پیسې داسې کستا والکه چې دوه خبرې په هغه کې وي یو هغه امانت داري امانت او دیانت پکې وي او دویم دا ده چې هغه هغه پیسې په ځای باندې لګي ځای باندې لګي تاسو ګورئ زمونږ په بجټ کې کومو خبرو له دغه ایسي دا وي وزارت فلاح او بهبود دی دا وزارت کیل دی کیل قوم تا چی دی نو اولکم دی تو رسی دی لی وزارت کیل قائمی گی مگلی وزیر صاحب کیل آغا وزیر دا کیل دا پارا آغا پا ملکونو گردی و پا کرولونو روپی دا دی قوم خرچ کئی دا کیل لمنگ منتخب کرو چی تلر شلو بیو کرو لو بی خالک آغا کیلی کم کولیش شو را دون اتوانایی پا دی بانده دی وزارت کیل منګ به دنیا کې نوم په دې قائمو چې مونږ کېل غټلو نو مونږ ته خلک ته عزت په نظر باندې ګوري ځکه چې پاکستان پلان کې میچ غټلو لہذا دې معزز دې او دې عزت په نظر وته ګوري نو راګر ته غټ سودخور دې او پر دې پیسې په سود رالي او دغه کم دې برا جمان حضرات څخه کم په دغه دې په کورسو نه هړپ کوي او زبر دغه غټه مکیل او دا می وزارت کیل مخرج کړی دا په بجټ نه پويږي دا او دا بجټ ته لانکی مزار باندې بدون لکه روپے لګي او هغه ته بیا خدي سړی نر دی او پکې به دکړې والی شي او دا ماده مس کلندر ولی شابس کلم انا لله و انا الیه راجعون دا ولی دا وزارت خزانه چونو د چا لاس ته علیم نو او دا به څوک په جوړی پکې به بيتولې جوړ کې بيتولې به جوړ کې هغه به لکونه روپې ولګي نصف لی و نصف لک سبا د امنه شي سبا د ام پی ای شي او سبا د ټیکادار شي او بيتولې باندې به یو څو بوله سیمنٹ می موټو لګي کاغذاتو کې برا شي پلان کې خان چوک باندې قضا و قضا رقم لګي دی لګي اذا کان الغراب دلیل قوم يهديهم الى ذف الكلاب تن حمد اغداغ پومبا کجا کجا بدن ټول سوری سوری دی سڑے پومبا بکم کم زیکی کی دا دی قوم وسائل چې کم بے دردے سر تباو برباد شو دا دی خلقو دا بددیانتا حکمرانانو دلاز او دا بددیانتا چی دینو دا بیمبرانو نازمانو دلاز او دا دا چانا دا از ماس کی برماس دا دا منگ دا عملونو نتیجو بہر حال یوسف علیہ السلام چی دے وزارت خزانہ مطلب کو او پوری و تا وزارت خزانہ علاج ورکش اللہ و ازما رحم و کرم دے وقت سرا یوسف علیہ السلام اللہ تعالی وزارت خزانہ ترسول دے مخ کی سکی گی لگ انتظار وقال الملك والباچا ایتونی بهی راول ما تده فلما جا اهو الرسولو کل چراغی دتا استاده قال ارجعوی الواپر شیلا ربکا خبل باچا تا مالک تا فسألو پختنتنا وکما بالو نسوت اللہ تی صد حالت تاغی خدو قطانا دیاهن نتکٹ کلی دلا سنا ان ربی بکیدهن نالیم رب زما داغی پچل بانی پویو رب زما داغ پچل باندې پویو دیکھ دا یوسف علیہ السلام سا مقصدو سالبی وی قصده بیان براءته و تحقق منزلته من العفت والخیر دا مقصد داو چې داغه عفت ثابت شي او بیان داغه د مرتبه ثابت شي د خلکو پنځ قصده علی السلام بیان براءته وتحقق منزلته من العفت والخير دا دې د پاره او داغه دا دلتا مدارک یو بل خبره کوي وی وفیه دلیل على ان الاجتهاد فی نفی التهم واجب پدې کې دلیل دی چې اجتهاد په نفی د تهمت کې واجب دی پتا تهمت لګی دی ته بداغي پاکوالی کې داغه په لری کول کې به اجتهاد کې دانه چې شیخ فرید او پټخله به بهتري دی غل کې نه نه تبا داغا تهمت ازاله که حتی الامکان چستا پس پینا جامع داغو نلگی قال ما خطب کننا اویل باتا سوستا سحالت از راوتن یوسف اکلت تاسو مطالبه اکڑا دا یوسفنا عن نفسی پا بارا دا نفس دادکی حل وجدتن عنه میلن کشاف تاسو دادن میلن منتی وقلنا دیتولو پا جمعو حاش لله باقی دا اللہ لرا ما علمنا علیه نیو پیشوی منگ پا دبان من سو ان پا بدے سرا قالت امرات العزیز اوی الخضی دا عزیز الان اوسو حسس الحقو ثابت شوحق حسس الحقو تبین الحقو بعد خفائه کار شوحق فست پتوالینا انا راوتتو مات مطالبہ کڑی وان نفسی دا نفس دنا وینہو لمن السوادقین او دې دې د رښتیاونا رښتینونا ذالک لیعلم دا دې د پاره چې پوي شې ان لم اخنه بالغیب چې ما خیانت نو کړې د سرا فادم موجود کېد د کې و ان الله لا يهدي کېد الخائنین الله نه کامیابی تدبیر د خیانت کرو دا قلت ذالک دلته قلت پرتی قلت ذالک دا زلیه خبره زلیخه وی دامی ہوئی چی یوسف تا پتاو لگی چی ما داغه سره خیانت نو کری ما داغه پا عدم موجود گئی کی داغه بارا کسی خبره کری وا یا دا خبره د یوسف علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام وی قلتو ذالکا ما دا کارو که چی پتاو لگی عزیز مصر تا انی لم اخن ہو چی ما دا عزیز مصر سره خیانت نو کری پا عدم موجود گئی دا عزیز مصر کی وان الله لا يهدي كيد الخائنين او الله نه کامیاب تدبیر د خیانتګرو وما ابرئ نفسي او زه پاکی نه بیان د خپل ځان ان النفس لاماره بالسوء یقینا النفس امر کوي د بد ما کړ نه د یوسف علی السلام مو زه د خپل نفس ته کم دینو برات نه بیانم خو ما کړی نه دی الا ما رحم ربي نفس امر کوي په بده مگر هغه چې غواړي رب زما ناغه بچ شي د بده نه ان ربي غفور الرحیم یقینا رب زما بخونکی مهربان دی وقال الملک ویل باتیتونی به راولی ماته دی استخلصو لنفسی اجعلهم من خاصتي واهل مشورتي ابن كثير وي اجعله چوگردم دلرا من خاصتي واهل مشورتي دخل خواصنا او ده اهل مشورنا فلما كلمه قالت خبري وكرد سرا يوسف عليه السلام سرا قال ويل ورتاغ انك اليوم يقننت ننوذي لدینا منسرا مکینن مرتبه والے امین امانت گرے قال اجعلنی علا خزائن الارض ویلو گردو ما پا خزانو در مکی باندے انی زتیم حفیظ علیم حفاظت کو انکی مو علیم پویما ذا حفاظت کو ما او زتی کم دینو دا حزانو پا لگولو باندت پویگم دا خزانو د لکولو چل ما در راځي دا څه کیسه وا حضرت ابو هريره وایي چې زه تغاره دا عمر رضی اللہ عنہ مشر کرده و ما پا بحرین باند پا بحرین باند دغای دا ویچه واپس را لما وی ما سر حساب کتابو که عمر صاحب کو دغاو کانا دا دیسی دونو که حساب کتاب که سختو دغای دا دیچه کم دینو دغه وې دې له ګلم چرال حساب کتابو کوې دوله ضرورت په را نه تاوان واغشته چې په پلان کې کار سم نه کړی پلان کې کار وې بیا راته وې سمودا بعد بیا راته وې چې ته مشری قبول کړې ما وته چې نه زه مشری نه قبول من کارو ما ته وی چې ول نه قبل یوسف علی السلام خو غوسته و او غستانه به تر و غو مشری قبول کړي و نو ته ول نه قبل نه ما وته وی چې یوسف خو نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی دی ازخو ابن امامه ابن امامه زغد امامه زی ما غو نبی و انا خاف و نقول بغیر حلم چې زه خبره وکم بغیر د حلم نه و افتی بغیر علم و ان یضرب ظهری و یشتم عرضی و یوقظ مالی دوله زره خو مې جمع کړي دي نورې به د کوم ځای نه راوړم سمج کې راځي که نه راځي دوله زره خو مې جمع کړي دي نورې به د کوم ځای نه راوړم نه دې دوران کې وی قال کان یوسف علیہ السلام لا یشبع دا قحط زمانه تی وا نو یوسف علیہ السلام با په مړه کې ډوډۍ نه خور فقیل له مالک لا تشبع و بيدک خزائن الارض توالې په مړه ډوډۍ نه یکذب په مړه کې ډوډۍ خورم کنه نو بیا با نسیت الجائع د اوګي سړي دک په ماته بیا نه مانه زکه دا پارسی دغه وای کنه پښتانه وای مړخه ته پارسی وای نو بیا با ماته د اوګي سړي احساس پنکی د دیو جن یوسف علی السلام مفسرین وای د قحط دور کې په کور باندې ډوډۍ صرف یو وخت آزاد کړو و باقی بند نه یو طالب یو حکیم صاحب ستاول بیمار ایم غریب طالب پنجاب کی سبق ویم بیمار ایم نو حکیم صاحب ورتوی اطالب ورتوی چی پیسی دویانو باندرانا للی شیدو نو حکیم صاحب ورتوی ایم وی بس حل تاکی پروت خورا او کس خورا او دا چی قیمتی سی زونه ودا نمال خاندار آل نو غریب ورتوی چی دمار دویانو وسنکی او دی و تاوی چی فروت خورا نو فروت اتان دی نو دا ما سوی دی دا مڑی خیتی سودا کلی ایسو وی او دی سوی او گی سری تا احساسی چی لوگا سشن هوا قال الملک ویل باچای تونی بهی راولی ما تا دی استخلص سلی نفسی چی خاص اگر زندی دا زانده پارا فلم ما کلمهو کل چی خبر اکرد سرا یوسف علیہ السلام قال بيبي انك اليوم يقينا تنن روزه لدينا منصر مكين مرتبه والے امين امانتدار قال اجعلني ودو گر ذو مال على خزائن الارض فخزانو دسم كبان اني حفيظ يقينا ذيم هو عليم او حفيظ نگران حفاظت كون کیم علیم او پویم ابن کثیر وی یو سړی یو ځای ته لړو او انده کې دی چا نه پېژندو او د خپل پوزیشن واضح کړ چې بای زه ملایم په پلان کې کار پېږم که چا ضرورت وي نو مانه استفاده غوښتی شي نو دا تزکی نه ده ښه دا تزکی نه ده تفسیر ثعلبی وی د دې آیات لاندې وی وجائز للمرء ان يسني على نفسه بالحق اذا جهل امره. یو سړی خپل ځان باره کې ویلی شي چې زه داسې چې د ده مقصد په ځان باندې سنا او دغه نه بلکې مقصد د مخاطب خبرولی د حقیقت حال نه. دویمه خبره دا ده چې د عهدې مطالبه دا ښه نه ده، د عهدې مطالبه خو ښه نه ده. یوسف علیه السلام د عهدې مطالبه کړې ده، خدا یو خاص حالت کې ده، عام حالاتو کې به عهده نه غواړي. خو که چېرې داسې صورت حال راغی چې تا ته پته چې د مسلمانانو د اجتماعي قوت ضایع کېږي او ټولو مسلمانانو ته یا د علاقې یا د ملک دا پریشانی وي، او که زه دا ذمه داري سنبال کړم نو دوی به د دې پریشانۍ نه زما د خدمت په وجه بچ شي، نو داسې صورت کې بیا ذمہ دارے پر مخکی کیدل دا جائز دی بلکہ عبادت. وکذالک مکننا لیوسف دارنگے سے ور کلو من یوسف علیہ السلام تا دا لام دل تزید دے ذکر چھ دا مکننا پخپل متاتی دے نو لام تصرفت بیا ناراضی دا دیو جنا تفسیر الصالبی وی چھ اللہ مساعدتن دا لام چې دی نو دا زائد دی، او یا بیا چې زائد کې نه نو بیا به بل چلو کې، دلته مفعول به پټ کې. وکذالک مکن الامور لیوسف اوس په لام زائد نی دا با لام چې دی نو دا په خپل معنا شي مکن الامور من واک اختیار ورکړو د کارونو لیوسف یوسف علیہ السلام ته فی الارض پدما کی یتبوؤ منها حیث یشاء ینزل منها اغا نازل ده دزمکنا حیث یشاء کم زیتا تبیرادا اکڑا نصیب برحمتنا رسو من رحمت پل من نشاو چاہتا چی من اغوارو ولا ندیعو ادر المحسنین نزائکو من مزدوری دنکانو والعدر الاخرت خامقام مزدوری دا اخرت کدا خیر للذین آمنو دا دیر بہتر رائے کسان دا پارا چی ایمان لری خیر من عدر الدنیا جلالینوی اسم تفضیل پا مانا دا من سر مستعمل دا پار دائے کسان چی ایمان رول دی وکانو یتقونو دی تقوی کئی زان ساتی دا شرک و دا معاسینا وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون دي دانا رسو وواقع لسم ایسا شروع کی او دا وشبت آیات پوربا روان دا دی حسی خلاصة دادا چه وکالا دا باده چی کمو اغا تیر شو او اغی پس وکالا دا قهت رال شروع شو. یوسف علیہ السلام غلا جمع کرده و او کل چی دا قهت دور شروع شو نو یوسف علیہ السلام غلا پا یو خاص ترتیب باندی خرکول ورکول شروع کرده دا واز دا دی سخا مثال چی دی کنا دا دا خوشبین پشان چی دی دا پخپلا بانی خوری کلا چی دا قهب لخار کنغان تو رسی دا کنغان کی خط دا غر آگی دا قهب آثار را دا ناغی سر سر دا خبرم رسی دا چی مصر کی او بادشاہ دی او اغا غلور کئی دا کس پا سر بانی خاص مقدار غلور کئی چنانچه یعقوب علیہ السلام پلو سامنو توگی چی تاس دا سیو کئی چی مصر تلر سیو غلر ہو دی چکم سا سامانو ور سر سرمایه واغی ځان سره بار کړو روان شو. مصر ته ورسېدل نو د یوسف علیه السلام زیته چې کله داخل شو یوسف علیه السلام وکتل نو فعرفهم چې دوستان خو راغلل وهم له منکرون او دای چیو ناخو نا پیجنده زکا دی خو کشنه چی گیره میره نو کیته گزار کرده و بیا قافله تا اوالا کرده او اس خو آغا سیبا مفسرین رو لکلی دی چی تا دی پسرو او ریخیمی جامعه چوله او دس روز رو لاکتی غاره تا دبردست کپر لاکتی پروتو غاره او پا تخت بانده ناسته و شاهی تاک پاد دی چېواره ل خوا خاطر کې د دی نهلی دل چې کشنې چې مونږ ځای کړی دی هغه دی اوس چې کم دی نه د باچ په تخت کې خو د خو پېژندل چې دوستان رال اکرامې والله وکړو اکرام پېژ سلورم نمبر دی دا ډېر ښه نمبر اکرامې والله وکړو او د اکرام نه بعد خادمانو ته وی چې دی کومه سرمایه را وړی ده دا والا پا بارونو کی کیک دے مفسرین دا غیب گن وجه وی چی دے وطا ولی پا بارونو کی خو دی نو بازی وی چی دا دے وجه نا چی که دی شی دی سر بیا دا غلی قیمت نی بیا رانش یا دا چی دا اولاد دا انبیاءو دے نو دوی پردیشه ندغا کئی نو که دی شی چی دی دا اگوری او دی بیارا کوششو کی چی دا او رسو دا تا غلطه کی نی خوده شو یا دا دی وجه نا چی یوسف علیہ السلام و سلام مبارک تا اختیارات عامو او دا والدینو سر احسان درونو سر دا شرعن ممنوع نده بارحال سو وجه تی موا خو غلا کی ورطا رضاغا سرمایه کی خوا خبرو خبرو کی ورطاوی چه لکه تاسو د کم ده ویسیب مو خود ده مصر یو ده لغیو ده کنعان عراق ویخا سورو نه ویره روخو دولس یو خودل تا لس راغلی ویغا نور دوا ویغا یو ورکوالی که روخ شوه ده ویابل ویابل کشنه ده با تا دیر خوب ده چکه نپریگی ویخانو قصه داسته ده که بیا ده غلر اطلی کنه نغرور براواله پتا سده شرط ده چی یو خدا پتاو لگی چی گادریان یا کنه سم خلقیه دروغم ویلی دی کنه او بل داده چی گوره دا مفتو که بار غلدن و بار غلبم یوست ایره چې موږ به خو هغه ته پلار نه به مطالبه وکړو وازه موږ د وس نه بار خبره ده نو کراله را کنو را به و د غلې بارونه تیار شو دی کنعان ته ورسې او چې څنګه په کوڅه ور ننوتل کنه نو دې ځل هند کې دي چروت کې دي نو په یو هند کې آواز وکړو یا ابانا منع منا الکیل و بابا منگ نخو پیمانا منشو کنه کر پیو لگی وی ولی وی شرط دو لگو چه رور براولی علاو پیمانا در کهو چه رور براولی زاله کاغذو نخو خرابو کاغذو نخو خرابی قصه دیر خرابو ازا المرء لم یدنس من اللوم عرضهو فکل ردائن یرتدیه جمیلو او حماسی شاعر سموال ویلی دی کنا ازا المرء لم یدنس من اللوم عرضه فکل رداء یرتدیه جمیلو چی سڑی جامع داغی نکی ار سادر چی پدان واتی سشتا گلالی پا کسکان او چی کاغذو نکل سڑی خراب کی او زان بدنام کی نو کاغذ سم خبرم سوک چاہتا کئی نو سوک پیتماد نکی ویدے کذا و کذا رو سم سڑی نو دا اوس دلته دی غریبان سم لګیا دي خو ساړه کاغذونه خراب دي نو بابا وته وی خا هل امنکم علیکم امنتکم علی یوسف داس لک څنګه چې یوسف سلام کړي و ماما لا دې دوران کې خبرم کیږي بارونه کولو چې بارونه کولو شو سبب پاره کېږي سرمایه راووت جوړ دې بابا ته بیا خل جوړ شو یا با نام نبغي بابا ځان لوند خدای نه سقوال موږ نه خدای نه سقوال والا رور بم راوړو یو وش ببوزو خو یو بل خبر ارتو کوم دا غله وي پخرو وروړو دا پر منصور دا خبره لیکل وی کانا فی العیر الحمیر با تکر کانا فی العیر الحمیر حدیث دیت کی لیکلی چی دا خر بار باولا ورد دا نوخان با پسی امو او کی دیشی چی دا غلا دا پا دی خودی دونا لره مزار لخر غیب خو بخست لی شوی دا تکی پا دا غا کیو اما پیگاوی چی دا خوی ناشنا کار کرده نو دا یو بار بچ دی نو دا به زیاتی رو او درور افادت بکو بابا تی حالاتو تو قتل نو دیتا ماده شو چیره دا بچه با بل بابا پڑه جمعو پڑه جمعو بابا پڑه جمعو سنگ پڑه جمعو بابا پڑه داست جمعو چی دی یوسف علیہ السلام خوب چی کمون آغی که دو چی یوسف کو مشرکی گی او دا طول با دا غب تابی کی گی او رؤی الانبیاء وحی خوف دا انبیاء وحی و یعقوب علیہ السلام خود چی خفاو نو پا جدائی بانده خفاو او دا ایردیم زکانا چی دی با کل راضی کو برازی کو چی کل برازی خبر داوالا مسئلہ داوالا نو پا دیخو آمادش شرطیو لگو پا معاملاتو کی شرط لگو جائز دی جائز شرط دا شرط اقسام دی تک دا دی به تاسو سره لر شي او تاسو به دا واده وکې چې دی به راوللی صحیح سالم یو خبره ده که فرض که په تاسو ټولو باندې سه مصیبت راغې ټولو باندې او ټول را نهلی نو خیر دی یو دی په کې دی هم نه را ځي خو چې تاسو ټول را شئ او دا یو د چا خبره سر مخخوري نو بیا چې دی نو بیا به خبره چې دی نو زو شو جونن بهوي فیصله په دو شوه او ګوا والله علی ما نقول وکیل بس الله ګوا دی دی خبره باندې فیصله وشو او دوباره د یوسف علیه السلام رونه طرف د مصر ته روان شو طرف د مصر ته روان وصايا الاكابر للاصاغر دا اكابر وصيتونه دا صاغر دا پر دا غټه فرمایي په دې نوم باندې صبر دانش یو کتاب لیکلو اكابر کی وصايا ډېر ښه کتاب دې چې دا زامن رخصتین مفسرین وایي چې دا زامن چیو ټول نو کان واصحاب جمال وصحه دا خوبصورتا نوجوانانو او ټول صحتمندو نو په دی باندې د بد نظرې خطره وه چې دی د نظره شي د دې وجې نه بابا شفقت پذری په بنیاد باندې دی ته یو نصیحت کوي چې تاسو کله مصر ته ورسئ نو پخواوه دی خارونو ته دروازه وی خار با قلا کی گیرو نو چه تا با خار تطلی نو پا یو دروازه با ورطلی مخی نبا دی دا اوٹا کلا چه پا پلان که دروازه با دا خار تزم اغا دروازه بانده با دا شپی سنتری ولالو سوکیدار با ولالو دروازه با بند دوا چه خار دا عملین محفوظ یعقوب علیہ السلام زامنو تووی چې تاسو ورځې کنه نو په یو دروازه باندې ورځې نو په یو ما ورځې ټول په جدا جدا دروازه باندې ورس او دا هغې وجه داره چې علما وایي چې د بدنفری نه پېژني. الله مولوی صاحب د یوسف علیه السلام ورونه دوباره مصر ته روان شو تو توخه آزاد راه ځان سره وصیت د خپل بابا واغش دی خو به ځي مصر ته دا ډېر مزل دی هغې پورې به مونږ دا ترجمه وکړو د څو آیاتونو بیا به ګورو چې ورسېدل که نه. وجاء اخوة يوسف رال رونا د يوسف عليه السلام سر ترانو قرطبي وي الى مصر مصر ترانو فدخلوا عليه او داخل شدوی پد باندې فعرفهم نو په جندل د دیرونو لرا وهم له منکرون او دین په جندون کې يوسف عليه السلام لرا ولما جهزهم بجهادهم ولما اصلحهم بعدتهم تفسیر کشاف ہوئی ولما جهزهم کلت تیار کدیلا بجهادهم سامان دا سفر دا دی جهاز ستو والجهاز ما يحتاج الیه المسافر من زاد ومطاع سعال بیون الجهاد ما يحتاج اليه المسافر من زاد ومتاع جهاد اغتوي في مسافر ورته محتاجي توخيا سامان مفردات القران اغوي الجهاد ما يعد من متاع وغيره امام قرطبی وی والجهاد فی هذه الآیت الطعام الذي امتاروه من عنده دلتا جهاد نا نور سامان نا دے مراد دلتا جهاد نا مراد غالا دخان والجهاد فی هذه الآیت الطعام الذي امتاروه من عنده قالاتونی وی راول اماتا بیخل لکم رور ستاسو من ابیکم دتلار ستاسو نا الا ترون آیتا سنوی نئی انی اوفی الکیلا زپورا ورکم انی اوفی الکیلا زپورا ورکم فیمانی لرا وانا خیر المنزلین وانا افضل المضیفین تنویر المقباس وزا بہتر مل مستیا ورکون کے ما فا ان لم تاتونی بھی کرانا ولی رور فلا کیل لکم عندی ننبی استاس دپارا ما سر پیمانا ولا تقربون او نزدیکی گئی او نب نزدیکی گئی ماتا قالوا اول دی سنراویدو زرد منگا بمطالبو کو اباہو دا پلار دا دنا و انا لفائلون او منگا خامخا دا کار کون کیو و انا لفائلون وقال لفتیانهی او اویلی بادشا یوسف علیہ السلام ہوئی لپتیانی ہی خپلو خادمانو تا اجالو بدعاتهم اگردوی سرمایہ لدی پیر حالهم پبارونو دیکی لعلهم یعرفونها کی دیشی چی دی داو پیجنو چیره دا خو مونږ ته پردې حق راغلی حق ردها وحق التکرم بعطاء البدلین سو پېژنې دا پېژنې چې زمونږ عزت کړل او دا پېژنې چې دواړه بدلین مونږ ته راکړل دواړه بدلین. الله الله اذن قلبو کلت واپس شدی الى اهلهم آل قلتا لعلهم يرجعون کی دیش بیاراش فلما رجعوا کلت دی واپسو الى بهم پلار قلتا قالو ویلده یا ابانا بابا زمان منع من الکیل منشو زمان نا پیمانا فارسل معنا اولیگا من سر اخانا رور زمانگا نکتل چه پیمانا رور من و انا لہو لحافظون او یقنن یو من دا پارا حفاظت کو ان کی من ورد حفاظت کو قال او الورتا یوسف یعقوب علیہ السلام هل آمن آمنکم علیہ آیا امانت گرو گربم تاسو لرا پد باندے استفام دے انکار دا پارا دے مانا امانت گر نگردم تاسو لرا پد الا کما امنتکم مگر سنگ کی ما تاسو امانت گر گرزو لوے علی اخیہی پرور دا باندے من قبل مخ کے فاللہ خیر حافظا دا ولیل خیر حافظا بس اللہ پاک بہتر حفاظت کو ان کے دے وہو ارحم الراحمین او دی زیاد رحم کو ان کے دے درحم کو ان کنا ولما فتحو متاہم ارکلچ کلو کدی سامان خل وجدو بدعاتهم ردت الیہم نو دی بیا منت سامان خپل سرمایه خپل ردت الیهم چی واپس کشو و دی تا قالو ویل دی یا ابانا ما نبغی اے بابا ما نبغی ایو شئن نبغی او یو مانا دادا چی سغوارو یعنی نور سغوارو دا مطلب او دویم مانا دا ما نبغی شئن اے لسنا نطلب من کا دراہما نغوال استانا پیسے بیا شیرت پیسے را کچھ من غلر ہو پیسے ام دا پارشوی دا زاد المسیر لکلی او حضرت شیخ بوی وی یا ابانا ما نبغی اللہ نرجعا اے بابا سلطو منگ چی بیا نزو نور سغوارو چی نزو بیا احادی بضاعتنا دازا منگا پنگا دا ردت الینا منگ ترا کرشوی دا واپس را کرشوی ونمیرو اہلنا او منگ بغلر اولو دخپل اہل دا پرا ونحفظو بساتو اخانا رو رخپل ونزدادو زیاتی بکو کیل بعیرن یو پیمانا دا بعیرن دا اخو تالک کلون یسیر دادا پیمانا آسانا دلتا یو دری خبرو تا خیالو یو خو دادا چه دا نمیر مائر اغا سلیتوی چه غل روری حضرت شیخ بدلتا یو عبارت وی چې دا ابن حسام مورخ لیکلی دی چې یو ځل سیلاب راغ او یو قبر نا لاش کارش دیو قبر اغی لاس سرا دا مرغلر و حارون پراتو او هغه سره ګوته پرته وي او دا هغه لاس سر ته یو تخته وا او په تخته باندې دالی کلو بسمک اللهم الہیم ير انا تاجت بنت ذی شقر. دا د عبارت مفهوم دار چې زه دا همیر قبیله نیمه او دا تاجه بنت ذی شقر حکمران لوره ما فمون قات راغی نو منگا سڑیو لیگه یوسف علیہ السلام تا ناغا لیش نو ماو تا بیا خادم لا یو مد سپین زر ورک چیز دی مقابل کی تی مال اوڑا رو نو را ویرتی نرد نو بیا می دو مد سر زر ورک نو اوڑا ملو نشو بیا می بحری پل یو قیمتی شیره آغا می ورک نو آغا می تی کم ده نو اوڑا ملو نشو بیا می آغا مرغلری اوڑا کری فاغی ما لسکول بیا نو زما دا خبره کسو پوری نو پا ما دی رحمو کی او سبو کی او خضر چه زما دا کالو پشان کالی دا غیوی وائیت و امراتن لبست حلیم من حلیتی فلا ماتت اللہ ماتت. نو دا جہان کی دا سم تیر شوی چه دا سرو در سر پا سر غلن ملاوی دا او توزه چه دا دری وقت کینو دا شکور نختی را توکو او وای بسم الله وعلى برکت الله فی ول پکار دی دا چې په دې تناظر کې سړیو ګوري نو دی وای چې ما سر د سجدې نو چت نکړي دا الله بندگی او عبادت ته نکارو. دویمه خبره د آیت کې دا ده چې ذالک ونزداد کیل بعیر. دا کیل بعیر ما خو تاسو ته وی چې کیل دا دغه لیکلې دی خر دلته خو اخرا دا اصل کې دی غلطي ورکول نو د اوخ په سر به ورکول دا معنی چې بار دې په دغه باندې وروړو په اوخ باندې دا ضروري نه ده لکه دوره منصور لیکلې دی نو تطبیق کې دی غلطي ورکول نو دا به د اوخ په سر باندې ورکول او باقی بار روڑا لده مالک بخوا که پخاری روڑا که پسی روڑا توخی روڑا. نو دا نزداد و کیل بعیر سره د دور منصور خبره تکراوی گی نا. بلا خبره دا د دریمه چه ذالک کیل یسیر چه دا سروزر و برابر غلوه نو دا سنگه کیل یسیرو کیل یسیر سنگه دا غینا جواب تفسیر سالبی کرده یسیرن علی یوسف ان یعطیه هر کا تقاسان نو یوسف تا آسان ذالک کیل یسیر اے علی یوسف ان یعطیه پھر یانو تغزنے سے دے اسمنا یوسف علیہ السلام تغلا ور کول اغسو لک اغت خو اسم قال لن ارسله ویس کلن لے گم دے ما کم تا صرحت تر دے حد پورے تو تو نے چتا سرات لو کہ ما تا موثق من الله ف مضبوط وعده الله طرف لتا تنني به شرا ول ما تدي الا يحاتبكم مگر سي حاتو سي پتا سو تولو فلما اتوه موثقهم كلا سيدي رات لو کڑا کتا موثقهم تقبل مضبوط وعده باند قال ويل يعقوب عليه السلام الله على ما نقول وكيل الله پاغ باند چمنگ وایو نے گہ باند وقال يا بني ويلي بچو لا تدخلوا من نوزي من ابواب واحد ديوي دروازه نه وتدخلوا نه نوزي من ابواب متفرقه د دروازو مختلفونه وما اغني عنكم من الله او نسم دفقول استاسنا د طرف د الله نه من سين تشي ان الحكم نه د فيصله الا لله مگر دا الله د پاره دا اختيار د فيصله خاص الله لره علیه توکل تو خاص پا دی اللہ بانی دان سپارم و علیه فلی توکل المتوکلون او خاص پا دی اللہ بانی دان سپاری دان سپارون کی مای دا صورت پا ختم کو خو فی الحال بس امدو نڈیر دی سیدہ سباب و کخیری بیا انشاءاللہ باقی ہوا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الله زين گناہ معاف يا الله زين د مور پلار گناہ معاف يا الله زين د رشتہ داران او یارانو دوستانو متعلقینو گناہ معاف يا الله انده کې موږ د گناه نه اوساتو د نفس او د شیطان د شرارت نه اوساتو الله ته زموږ ټول عمر روزي مشغله د خدمت د قران او برز دا قبول کی زمون دا نجات ذریعہ او برزن پروردگار اکم رونا طالبان شدل تراغلی دی یا اللہ دیتا علم نافع ورد او طول دا علم نافع خواندان او برزن کم خلق چی دی سرا همدردی کئی دا اللہ سخبو خدمتی کئی خوشحال دی پی یا اللہ تداغی جولی دا خیر نالکی کی یا اللہ دا امت مسلمہ طولی پریشانہ ختم کی د کافرانو سازشونه الله تاسو نسکی یا الله زموږ ناراضی شي دیورونو په سرونو کې چې کومه تمناګانې دي او بار چې موږ سره کوم نارینه او زنانه په دې ترس کې شریک دي د ټولو حاجتونو د خپل د غیب د خزانو نه موږ ته ورکړي یا الله پر دې ربانه په دواړه جهان واچ یا الله تعالی حمد ندی پدې چې ته زموږ دعاګانې قبلې سونه دعاګانې چې مونږ کړې دي ربا ته او ټولې دعاګانې مونږ له قبول کړي زموږ د ټول آخرت خاتمه په ایمان صلی الله علیه وسلم